الباب الثاني والثلاثون ومئتان باب الاعتكاف في رمضان رمضان میں اعتکاف کرنے کا بیان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے بخاری و مسلم وعن عائشة رضی اللہ عنہا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه حضرت عائشة رضي الله عنها بيان فرماتي ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو فوت کر دیا پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا بخاری و مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعتکف فی کل رمضان عشرة ایام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما رواه البخاري حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا بخاری